To był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przepadły wnioski opozycji. Prezydenckie projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i KRS skierowane do pracy w komisji. Handel w niedzielę będzie stopniowo ograniczany. Prokurator odwołuje się od decyzji sądu, który nie posłał do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku i zabicie dwóch osób w Mikołowie. Stara Unia, sceptyczna wobec Wschodu, za chwilę przeniesiemy się do Brukseli na szczyt Partnerstwa Wschodniego. Dwa prezydenckie projekty trafiły do komisji, jeden opozycji został odrzucony. Posłowie zdecydowali, że komisja zajmie się nowelizacjami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS autorstwa Andrzeja Dudy. Dokument dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszony przez Platformę Obywatelską trafił do kosza. Sejmowe głosowanie obserwuje Małgorzata Naukowicz. Jak posłowie głosowali za tymi projektami? Za odrzuceniem prezydenckich projektów były trzy opozycyjne partie: PO, Nowoczesna i PSL. Przeciw opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15. Decyzja sejmowej większości oznacza, że projektami prezydenckimi zajmie się Komisja Sprawiedliwości, która ma rozpocząć nad nimi pracę w przyszłym tygodniu. Według szefa tej komisji, Stanisława Piotrowicza z PiS-u, zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym mogłyby być uchwalone już na następnym posiedzeniu Sejmu. Posłowie zdecydowali też o ograniczeniu handlu w niedzielę. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Do projektu wniesiono poprawki PiS-u, zgodnie z którymi wszystkie niedziele wolne od handlu mają być w 2020 roku. W przyszłym roku w każdym miesiącu handlowym byłyby po dwie niedziele, w 2019 jedna. Będą wyjątki, o których mówił poseł sprawozdawca Janusz Śniadek. Po 1 stycznia 2020 roku osiągniemy stan docelowy. To znaczy dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna niedziela handlowa przed świętami Wielkiej Nocy i dodatkowo przewidziane w projekcie cztery niedziele: ostatnia niedziela stycznia, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca i ostatnia niedziela sierpnia. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2018 roku, a uchwalona dziś przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu. Dziękujemy, mówiła Małgorzata Naukowicz. Będzie zażalenie na brak aresztu dla sprawcy wypadku w Mikołowie w województwie śląskim. Prokurator w skierowanym wniosku powołał się na przesłankę obawy wymierzenia surowej kary podejrzanemu. Sąd tą przesłankę zakwestionował. My zamierzamy skierować zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach. Wyjaśnia prokurator Tomasz Rygiel. W poniedziałek na przejściu dla pieszych zginęły dwie nastolatki. Trzeci poszkodowany trafił do szpitala. 31-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. W czasie wypadku był trzeźwy. Dziś w Bazylice Mikołowskiej odbywają się pogrzeby 13-letniej Wiktorii i 14-letniej Leny. Wskaźnik bezrobocia spadł w październiku o 0,2% w porównaniu z wrześniem i wynosi teraz 6,6%, informuje GUS. W urzędach pracy zarejestrowanych jest blisko 1 070 000 bezrobotnych. Przywódcy 28 unijnych krajów i 6 państw zza wschodniej granicy rozmawiają w Brukseli o zacieśnianiu kontaktów. To piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego, który powstał w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji. Szczyt ma być potwierdzeniem zaangażowania we współpracę, ale bez ambitnych wizji czy historycznych oświadczeń. Beata Płomecka. Polska uważa, że Unia powinna przejść od deklaracji do konkretów. Tak mówiła premier Beata Szydło. Żebyśmy kierowali tę współpracę przede wszystkim do zwykłych ludzi, którzy oczekują na to, że ta współpraca przyniesie dla nich wymierne efekty w ich codziennym życiu. Na szczycie zostanie przyjęta deklaracja, która wspomina o europejskich aspiracjach krajów Partnerstwa Wschodniego, ale mimo zabiegów, głównie Ukrainy, nie ma w niej mowy o europejskiej perspektywie. To nie jest szczyt poświęcony rozszerzaniu Unii, komentował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Poza tym unijni politycy mówią, że wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego powinny odrobić zadanie domowe i konsekwentnie realizować reformy. Dyskusja na szczycie ma dotyczyć czterech obszarów: współpracy gospodarczej, usprawnienia połączeń transportowych i energetycznych, poprawy mobilności i wzajemnych kontaktów oraz wzmocnienia rządów prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież apeluje o przyjmowanie uchodźców i migrantów z zaufaniem i miłosierdziem. Watykan opublikował właśnie papieskie orędzie na przypadający 1 stycznia, 51. Światowy Dzień Pokoju. Franciszek przypomniał, że z powodu wojen, konfliktów i biedy w tej chwili na świecie jest 250 milionów migrantów, w tym 22 miliony uchodźców. Stwierdził, że w wielu krajach z powodów politycznych wyolbrzymia się zagrożenia i koszty, jakie pociąga za sobą migracja. Napiętnował tych, którzy podsycają strach przed migrantami. Papież podkreślił, że przybysze posiadają umiejętności, energię i skarby swoich rodzimych kultur, którymi ubogacają przyjmujące ich kraje.

Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Zapraszam na spotkanie, które, jak mniemam, może wywołać sporo emocji. Temat, który dzisiaj podejmiemy w czasie tej rozmowy, bardzo blisko dotyka bowiem naszej relacji z naszymi mniejszymi braćmi, jak mówią, czyli ze zwierzętami. A tym, który najlepiej może na ten temat mówić, jest bohater dzisiejszej Godziny Prawdy, dr Andrzej Kruszewicz. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Mówię, panie Andrzeju, że temat kontrowersyjny, że wzbudza wiele emocji, bo rzeczywiście w Polsce mamy mnóstwo ludzi, którzy kochają zwierzęta. Mamy miliony psów i kotów. A jednocześnie mam wrażenie, że ilekroć dotykamy spraw związanych z tym, jak my, ludzie, traktujemy zwierzęta, natychmiast budzą się jakieś demony. Co pan sądzi na ten temat? Ostatnio wydał pan książkę Hipokryzja i bardzo mocno pan punktuje, że jesteśmy my, ludzie, hipokrytami w naszej relacji ze zwierzętami. Dokładnie tak. To jest moja najtrudniejsza książka, 31, ale bardzo trudna. Leżała mi na sercu bardzo długo. 2 lata zbierałem materiały, żeby to była relacja z danych, a nie emocje. Dlatego, że te emocje wokół zwierząt i tak są, one są z reguły pozytywne, ale wiele osób posługuje się w relacjach ze zwierzętami sercem, a nie rozumem. I to też może być dla tych zwierząt szkodliwe. Poza tym świętej pamięci Grzegorz Miecugow robił ze mną wywiad telewizyjny i spytał mnie, jak ja jako dyrektor ZOO podsumowałbym nasze relacje ze zwierzętami. I wtedy pierwszy raz użyłem słowa hipokryzja. On spytał dlaczego, a ja go zapytałem, czy zabił kiedyś kurę. Nie. Czyli ktoś musi za pana kurę uhodować, zabić, oskubać, wypatroszyć, poświartować, zapakować tak, żeby nie przypominała zwierzęcia, a panu jak nie będzie to smakowało, pan zapomni to zjeść, to pan to wyrzuci. Za parę złotych można kupić tkankę zwierzęcą, bez jakby szacunku do tego zwierzęcia. Utraciliśmy jako konsumenci wręcz związek z tym zwierzęciem. Proszę zobaczyć, jak wyglądają kawałki świni, krowy czy drobiu w sklepie. One nie przypominają zwierzęcia. Były takie prosiaki grillowe sprzedawane. To był skandal, bo całe zwierzę z głową. Tak. Ale bez głowy już by było dobrze. Rozpłatane byłoby dobrze. W ubiegłym roku miałem takie zdarzenie, pewna matka z dzieckiem zwiedzała zoo i dziecko, kilkuletni chłopczyk, było narażone to dziecko na widok zabitych królików, szczurów, myszy, bo było akurat karmienie różnych zwierząt. To były takie wtedy drapieżne. I ta matka napisała do mnie maila ze skargą. A ja jej wytłumaczyłem, że to samo dziecko w supermarkecie widzi rozpłatane kaczki, rozpłatane indyki, kury, widzi serca, wątroby i żołądki drobiowe i nic. Albo to są inne zwierzęta, tamte to są do jedzenia, a te nie. A gdzie jest ta granica? Co można zjeść, a czego nie można zjeść? A pan dużo zwierząt zabił? Powiem tak, hodowałem kury, zdarzało mi się zjadać własne kury. Kosztuje to bardzo dużo pracy, więc gdybym miał to robić codziennie, to bym tego nie robił. Pewnie od czasu do czasu na weekend, jakbym zaprosił gości, to bym pewnie taką kurę mógł w stanie zabić, zrobić z nią wszystko. Potrafię to zrobić, ale no, nie robiłbym tego codziennie, no bo zwyczajnie jest to bardzo pracochłonne. Ja pamiętam taką sytuację, że kiedyś przy moim kumplu, takim bardzo ortodoksyjnym, działającym w ruchach ekologicznych, rozdeptałem jakiegoś chrząszcza. I on wtedy spojrzał na mnie z takim wyrzutem i powiedział, czemu to zrobiłeś? Przecież nie potrafisz go odtworzyć. Zniszczyłeś coś, czego nie umiesz odtworzyć. Pomyśl o tym. Do tej pory pamiętam ten incydent i powiem panu, że nawet te takie, ja je nazywam skorki, nienawidzę tych skorków, bo mam jakieś dramatyczne przeżycie z młodości, kiedy szmatę wziąłem, żeby coś zetrzeć i spod tej szmaty tysiące tych skorków wypełzło i byłem przekonany, że chcą mnie po prostu unicestwić. Ale nawet jak widzę takiego skorka teraz, to się zastanowię jednak przez chwilę, czy na pewno muszę go rozdeptać. Tak, bo to jest dobre pytanie, czy muszę? Bo jeżeli muszę, jestem głodny, muszę wyżywić rodzinę, albo jest to zwierzę potencjalnie niebezpieczne w jakiś sposób, powiedzmy osa lata w pokoju dziecięcym, no trzeba ją z tego pokoju zabrać. Może niekoniecznie zabijać, ale zabrać, tak? Czy muszę? To jest bardzo dobre pytanie, bo nie oszukujmy się, musimy. Musimy eksploatować świat zwierząt i to robimy od tysiącleci, robimy to w sposób bezwzględny. Eksploatujemy te zwierzęta w tej chwili głównie dla pieniędzy. Wie pan, ale kiedy na przykład w magazynie Ekspresu Reporterów, który prowadzę, idą reportaże pokazujące, w jakich warunkach hodowane są lisy, co się dzieje na różnego rodzaju fermach, jak są konie traktowane, które są pakowane do ciężarówek, żeby je wywieźć do rzeźni, to ludzie reagują wtedy w niezwykły emocjonalny sposób. Dostajemy wtedy, wie pan, tysiące maili, listów, że to jest karygodne, że to trzeba karać za to. Zresztą nasz system prawny reaguje troszkę na to i w tej chwili kary za bestialstwo wobec zwierząt są znacznie wyższe. Ależ oczywiście i to jest bardzo dobry kierunek i dobrze, że ludzie tak reagują. No bo w sumie hodowla zwierząt na futerka no nie jest nam potrzebna do przeżycia. Nie ma już aż takich mrozów i mamy, umiemy inaczej się ubrać. I na szczęście dziś kobieta, która wychodzi na miasto w futrze, patrzy się na nią negatywnie, przyzna pan. To już jest w tej chwili w mentalności naszej gdzieś kupione. Nie ubieramy się w futra. No ale gdyby to były, powiedzmy, norki amerykańskie upolowane jako zwierzę, gatunek obcy inwazyjny w Polsce, czy też jenoty na przykład, czy szopy pracze upolowane w Polsce, no to takie futro byłoby jak najbardziej ekologiczne, ale nadal jest to oczywiście związane ze śmiercią i cierpieniem zwierząt. Te transporty zwierząt, o których pan wspomniał, tak, jeżeli ktoś hoduje zwierzęta dla pieniędzy, czy to jest drób, czy to są świnie, co by to nie było, czy krowy, i jakiś kupiec zaoferuje 10 groszy więcej za kilogram żywca, i te świnie pojadą 100 kilometrów dalej. Nawet jeżeli to będzie tylko 10 groszy, bo to wszystko jest biznes, to jest analiza kosztów wyżywienia, utrzymania tych zwierząt, dlatego są małe powierzchnie po to, żeby na małej powierzchni stłoczyć jak najwięcej zwierząt. Natomiast najgorszym miejscem na świecie, niestety, ale są rzeźnie. Ja w rzeźniach bywać musiałem jako student weterynarii, mieliśmy tam różne zajęcia. Za każdym razem przeżywałem ciężką depresję i tutaj tak naprawdę nie bardzo można pomóc temu wszystkiemu. Ja współczuję rzeźnikom, pozdrawiam serdecznie wszystkich, bo oni wykonują kawał roboty, która jest potrzebna społeczeństwu, a tak naprawdę nie są szanowani. Podobnie zresztą z myśliwymi. Też wykonują konkretne zadanie, konkretny fragment jakiejś gospodarki, ale w Polsce panuje histeria na temat łowiectwa i myśliwych. Myśliwi są jakby postrzegani jako zabójcy, którzy dla przyjemności zabijają zwierzęta. Ale to też jest bardzo silne lobby, które też reaguje czasami za ostro. A propos myśliwych, bo pan wspomniał o tych kurach, które pan zabijał, ale kiedyś pojawiły się informacje i atakowano panu bardzo, że dr Andrzej Kruszewicz, który jest takim miłośnikiem zwierząt, sam jest myśliwym i sam strzela z łuku do zwierząt. Tak, to były takie pomówienia, które skończyły się dochodzeniem prokuratorskim. Zresztą one były związane z tym, że zwalniałem z pracy przewodniczącą związku zawodowego. Wszyscy mi mówili, że będzie trzęsienie ziemi. Teraz z perspektywy kilku lat, wtedy przez pół roku miałem 14 kontroli w ZOO. Teraz z perspektywy kilku lat, gdybym się zastanowił, czy bym to powtórzył, to powiem, że tak. Tak, znaczy, zrobiłbym, pan ją zwolnił. Tak, zrobiłbym to jeszcze raz. Mając te konsekwencje tego hejtu i tej głupoty, która się wokół wydarzyła, wtedy było takie hasło, skandal warszawski, ZOO dyrektor strzela do kaczy, kto KFM puściło to, potem się z tego zrobiło wielkie zamieszanie. Broń w ZOO jest i musi być. I ja tę broń dostałem po poprzednikach. Ta broń była zawsze od założenia ogrodu zoologicznego i w każdym ZOO jest ktoś, kto ma dostęp do broni. U nas są takie trzy osoby. Ta broń jest zarejestrowana na mnie, no bo jestem w końcu dyrektorem. Tę broń jakoś tam muszę przystrzelać, jestem za nią odpowiedzialny, bo musi być to przypisane do konkretnej osoby. Tak jest w naszym prawie. Jak dostałem tę broń razem z inwentarzem całego ogrodu, no to tak przez rok się wahałem, co z tym zrobić. W końcu poszedłem na komendę policji, umówiłem się na spotkanie, poszedłem i pierwsze, co mi komendant powiedział, dobrze, że pan przyszedł do nas, bo myśmy się do pana wybierali. A, już mieli informację. Następny rok było szukanie sposobu, jak tę broń spowodować, żeby była legalna, bo już nie było tak zwanej broni obiektowej, tylko musi być przypisana do człowieka. No i stanęło na tym, że muszę odbyć cały proces aplikacji do PZŁ i to odbyłem. I powiem szczerze, poznałem mnóstwo fajnych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy kochają przyrodę. Bywałem na polowaniach, poznałem przyrodę nocą, mam obycie z bronią, chodzę na strzelnicę, ale widzę tę falę hejtu w stosunku do myśliwych, ona naprawdę jest niepotrzebna. Ale uczestniczył pan w polowaniu aktywnie, strzelając do tych saren? Na początku to jest człowiek taki zaaferowany tym wszystkim. Natomiast trzeba poznać tę całą oprawę wokół łowiectwa. I no tak, no mam na sumieniu dzika i sarnę, to prawda. Mhm. Ale no to są jakby już realia tego, że musiałem to zrobić, żebym wiedział, jak to zrobić w przyszłości. Powiem tak, otarłem się o łowiectwo, ale nie wiem, czy to ze względu na moją obecność przy takich polowaniach. A może ci ludzie już tacy po prostu są. Ale to byli zwykle ludzie bardzo etyczni i bardzo szanowni. szanujący przyrodę, podchodzący z dużą rezerwą do zwierzaka, z dużym szacunkiem. Wiem, że są czarne owce i zawsze były. I łowiectwo wynikało tam z jakichś tam wysoko ustawionych komuchów i innych, którzy no, ja mówię, to był taki symbol władzy, obnoszenie się z tym łowiectwem. W tej chwili jest to jakiś tam aspekt gospodarki. Są ludzie, którzy to robią, przybywa tych ludzi. Wykładam w PZTU dla nowo wstępujących o biologii zwierząt i zadaję im pytania. I to są albo tradycje rodzinne, dlatego ci młodzi ludzie wstępują do związku, albo są to potrzeby przeżycia intensywnych doznań z przyrodą, albo wręcz jakieś kwestie towarzyskie. No bo PZTU to jest jednak towarzystwo ludzi, którzy są w większości, w zarządzie są ludzie starsi. Natomiast w tej chwili 40% wstępujących to są ludzie młodzi do 40. Więc tam się szykuje w tej chwili zmiana pokoleniowa i myślę, że też wizerunek łowiectwa się zmieni, wizerunek PZTU. Bo ci młodzi ludzie to wymuszą. Czyli pan generalnie? Nie ma w panu takiego niechętnego stanowiska wobec myśliwych? Jak się pozna tych ludzi, tak jak w każdą społeczność, to człowiek widzi, że to są normalni ludzie z krwi i kości, którzy szanują przyrodę i szanują zwierzęta. No oby natomiast... nie tacy, jak widzieliśmy w filmie Pokot. No tak, film Pokot to jest film po konkretnym jakby zdarzeniu, gdzie zastrzelono psy po patologii. Te patologie na pewno się zdarzają. Są tacy, którzy byli wyrzuceni z PZTU za kłusownictwo, a w tej chwili się mszczą na PZTU i piszą książki i hejtują przeciwko łowiectwu. A wcześniej 20 lat niektórzy byli myśliwymi. Łowiectwo wzbudza dużo niepotrzebnych emocji. Ogrody zoologiczne też wzbudzały takie niepotrzebne emocje, że to zwierzęta w klatkach, trzymanie, udręczenie zwierząt, bo ludzie nie rozumieli istoty ogrodów zoologicznych. Ja poświęciłem bardzo dużo uwagi temu, żeby przekazywać informacje, po co są ogrody zoologiczne. Że to my bierzemy na siebie odpowiedzialność za hodowlę tych gatunków zagrożonych, że to człowiek narozrabiał i ktoś musi wziąć w ręce los tych gatunków, które za chwileczkę mogą wymrzeć. No i tę właśnie funkcję spełniają ogrody zoologiczne, plus oczywiście edukacja, plus rekreacja, plus rehabilitacja, tak jak w przypadku warszawskiego, z rehabilitacja dzikich zwierząt. Czyli jak pan sobie idzie w swoim warszawskim zoo wczesnym rankiem, widzi pan te zwierzęta, które niektóre w tych klatkach się źle ewidentnie czują, są gdzieś tam, mają takie poczucie chyba braku przestrzeni dla siebie. Prawie nie ma. Klatek prawie nie ma. Nie ma klatek. Już panu się jak udało. Ktoś mówi, że są zwierzęta za kratami, no pójdźmy, pokażmy gdzie. Tych krat nie ma. Oczywiście są na zapleczach ze względu na bezpieczeństwo człowieka i ze względu na bezpieczeństwo zwierzęcia, ale zwierzęta mają duże wybiegi, gdzie nie ma krat. Czyli pan idąc przez swoje królestwo, jakim jest Warszawski Ogród Zoologiczny, ma pewien spokój moralny wobec tego, co tam jest. Ja jestem spokojny, dlatego że rozumiem istotę sprawy. Nie ja jestem odpowiedzialny za to, że są na świecie wymierające gatunki zwierząt i zagrożone gatunki zwierząt. Ktoś to wygenerował, rozwój cywilizacji i w tej chwili no, nie ma innego wyjścia, trzeba te zwierzęta hodować. No ale to nie tylko są te gatunki, które wymierają, prawda? Nie, panie oczywiście Andrzeju. Nie tylko, bo mamy powiedzmy pawiany, ale co mam zrobić z tymi pawianami? Mamy stado pawianów, zagrożone w naturze nie są. Co mam z nimi zrobić? Uśpić? No nie, no oczywiście, że nie. Tylko więc zastanawiam się, bo nie tylko pawiany, ale ma pan te hipopotamy niesamowite, ma pan słonie, ma pan mnóstwo gatunków, które nie są zagrożone. No wie pan, tutaj bym polemizował z tym, bo codziennie ginie około 100 słoni skusowanych przez kłusowników dla ciosów. Dlatego, że Chińczycy się wzbogacili i chcą mieć takie ozdóbki. Znowu jest fala kłusownictwa skierowanego właśnie na słonie. Około 40 tysięcy słoni rocznie ginie, czyli łatwo to przeliczyć, że około 100 dziennie. I w czasie naszej audycji pewnie też jakieś będą skłusowane. I słonie już w tej chwili w wielu regionach Afryki są gatunkiem, który zaczyna intensywnie zanikać i mówi się wyraźnie, że do 2050 roku nie będzie w Afryce miejsca dla słoni. To są właśnie budowy dróg, to są budowy kolei, to są plantacje wielkoobszarowe. Te słonie są źle widziane, są wybijane przez armię, są nawet w parkach narodowych redukcje, bo one się tam koncentrują i powodują konkretne straty w środowisku. Te słonie za chwileczkę będą zagrożone wymarciem, a my jeszcze ich nie umiemy hodować. Ciągle jest tych słoni za mało w ogrodach zoologicznych, żeby utrzymać ten gatunek przez następnych 100 lat. No musimy się nauczyć hodować słonie. To się dzieje coraz lepiej. Z nosorożcami się udało, jeśli chodzi o rozmnażanie, zwłaszcza z białym i indyjskim. Z czarnym trochę trudniej. Tak, ta hodowla jest potrzebna. W naszym zoo mamy około połowy gatunków, które są zagrożone. Natomiast jest proces wymieniania tych zwierząt. Jeżeli pojawia się jakiś początkujący ogród, czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy w innych miejscach świata, tak jak ostatnio wspieramy ogród zoologiczny w Erywaniu, właśnie w Armenii, też w Tbilisi, będziemy tam przekazywali nadwyżki, pozbywamy się wtedy tych, które są jakby dla nas już dość pospolite w hodowli w Europie, a zastępujemy je tymi, które wymagają pracy hodowlanej. Tylko, że ludzie tego nie zauważają. Bo jak zamieniliśmy zebrę na zebrę, jedna zebra, która była pospolita, a wymieniliśmy na zebrę Hartmana, fachowiec rozpozna te gatunki, ale ktoś nie jest fachowcem, to nie rozpozna, a to jest gatunek ginący. Podobnie wymieniliśmy antylopy Cytatungi na koby nilowe. Jeden był gatunek pospolity, drugi wymierający. Ten proces się dzieje, ale zwierzęta mają swoje prawa, mają długie życie i nie możemy ich tak po prostu zamieść pod dywan i wymienić. Rozumiem, czyli ma pan swoiste poczucie misji. Zdecydowanie tak. Ja też byłem przeciwnikiem ogrodów zoologicznych w latach 80., bo odwiedzałem warszawskie zoo, było mi zawsze smutno, no ale to był taki głęboki kryzys ogólnie ogrodów zoologicznych na świecie wręcz, nie tylko w Europie. Potem ogrody zoologiczne się sprężyły, zjednoczyły, stworzyły organizację, która dba o jakość życia zwierząt, o jakość hodowli i to się dzieje w sposób skoordynowany na wielką międzynarodową skalę. Powiem tylko, że jak odpalam komputer z rana, to mam setkę maili w trzech językach obcych, plus język polski, czyli w czterech językach. I to, a potem w ciągu dnia przybywa druga setka. To jest intensywna wymiana informacji, te są transfery zwierząt, łączenie, analizy różne, więc to się dzieje bardzo intensywnie. Jasne. No o zwierzętach to moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale nie darowaliby mi słuchacze, gdybym nie poprosił o pana osobistą historię. No w końcu to godzina prawdy. Trochę chcemy poznać, kim był za młodu Andrzej Kruszewicz. W związku z tym za chwilkę troszkę powspominamy, ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę. Właśnie, Angie, to mi dziewczyny śpiewały do ucha w młodości, właśnie do tej młodości, do której wrócimy. A, czyli Rolling Stonesi kojarzą się panu z okresem młodości. Oj tak. We'll be right back. Angie Rolling Stonesów, piosenka wybrana przez doktora Andrzeja Kruszewicza, który dzisiaj jest gościem Godziny Prawdy. Tak, tak, dziewczyny mi to śpiewały, ja nawet mi mawiałem, że oni o mnie śpiewają, ale to jakby jeszcze inna historia. To jest o dziewczynie oczywiście, piosenka niesamowita. Tak, pan dość wcześnie wiedział, że zwierzęta pana fascynują i że to będzie pański zawód w przyszłości, prawda? Dlaczego tak się stało? Zacząłem czytać książki, we wczesnym dzieciństwie w sumie. Miałem te książki w domu, dlatego że tato był introligatorem, oprawiał książki, przynosił takie książki w złym stanie. Dopóki nie oprawił, to ja tam starałem się czytać. I to był właśnie na początku, pamiętam, tam były różne książki, ale pokazał mi książki, mówi, te to mógłbyś poczytać. I tam były i Londona różne opowiadania i były Kerouda, Biały Kieł, Szara Wilczyca, Życie o Indianach, te klimaty. To mnie wciągnęło. Zacząłem chodzić na własne jakieś wycieczki, czy z rowerem, czy na piechotę, ale też no, miałem akwarium, chodziłem po pokarmy dla rybek. To była taka eksploracja świata. No i w pewnym momencie zauważyłem ptaki. Zarejestrowałem ptaki, więc potem pierwsza lornetka i wyjazd do technikum weterynaryjnego do Łomży, bo wiedziałem, że chcę być lekarzem. Wiedziałem, że chcę być lekarzem zwierząt, chcę zrozumieć w ogóle istotę zwierzęcia. Ja nie rozumiałem, jak to jest z tym trawieniem, z tym oddychaniem, z całą fizjologią. Mnie to pasjonowało. Chciałem to rozpoznać, a w sumie w podręcznikach to było tak zagmatwane. Więc w technikum weterynaryjnym to miałem też przygody i z książkami z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie z fizjologią, ze zwierzętami, kontakt bezpośredni. Też mieliśmy zajęcia rozmaite typu kastracja buchajów czy kastracja knurków. Ja to dość tam dosłownie wykonałem kilka tych zabiegów i w pewnym momencie, pamiętam, w takim sadzie wbiłem skalpel w drzewo, powiedziałem, nigdy więcej. Już nigdy nikogo nie wykastrowałem wtedy o tamtej młodości. A zabieg jest stosunkowo prosty, bo ja kiedyś widziałem, jak kota kastrowano. Od tysiącleci jest wykonywany. Zaskoczony, jak to jest proste. Ale tę drugą klasę tego technikum weterynaryjnego to pan o mało nie zawalił. Tak, tak. Było to w ten sposób, że odkryłem bibliotekę miejską w Łomży. Ona była w przeciwieństwie do biblioteki w Białymstoku łatwo dostępna, blisko, a w Białymstoku musiałem dojeżdżać autobusem i poza tym tam nie było kontaktu z książkami. Trzeba było wiedzieć, co się chce. A tutaj można było wejść między książki. Oglądałem te książki i właściwie przeczytałem całą półkę, która tam była, cały taki regał przyrodniczy zoopsychologii Tinbergena, to nawet ze 3 razy. I zacząłem czytać masowo te książki, nawet o hodowli kretów, o wszystkim, o hodowli pstrągów, tak jak to leciało po półkami. Jak to w internacie, ciężko było znaleźć czas na takie czytanie. Jak już wszyscy są w internacie, to zawsze się coś dzieje i nie było możliwości czytania tych książek, więc nie chodziłem do szkoły. Siedziałem i czytałem. I wagarowałem. Skończyło się to rekordem absencji. Opuściłem w pierwszym semestrze drugiej klasy 262 godziny lekcyjne. Dostałem 6,2 na półrocze, nawet z WF-u. No i była poważna dyskusja na ten temat. Chciano mi wyrzucić, a mi bardzo zależało na tym, żeby być tym technikum. No i dyrektor mnie spytał, co ja robiłem. Bo to przecież internet połączony łącznikiem ze szkołą, co ja w ogóle, gdzie ja byłem. Więc mu powiedziałem, że czytałem książki. Ale jakie książki? No przyrodnicze. A skąd te książki? A z biblioteki. I on poszedł i sprawdził. I to był pierwszy mądry człowiek w moim życiu, który jakby dał mi wsparcie i coś zrobił dla mnie mądrego. I on wybronił mnie przed Radą Pedagogiczną. Oczywiście dostałem polecenie, że ani jednej godziny w drugim semestrze i ani jednej negatywnej oceny, no więc sprężyłem się i nie opuściłem ani jednej godziny. Drugi mądry człowiek w moim życiu, później był jeszcze doktor Marek Kelle, świętej pamięci, później był doktor Norbert Kumafeld w Hanowerze, w klinice dla ptaków ozdobnych i dzikich, później Jerry Maria Dorestein, profesor w Utrechcie, potem Torres Laxworth w Oslo i Sveindale też w Oslo i naprawdę to moje życie tak się potoczyło, że miałem mnóstwo mądrych ludzi na swojej drodze. I umiał pan skorzystać z ich mądrości, bo to jest ważne, bo no, tych mądrych też ludzi wokół nas jest, wie pan, tysiące, tylko my ich nie zauważamy często. No tak jak mówią, żyje się tyle razy, ile się zna języków, a ja znam i niemiecki, i angielski, i rosyjski, więc jakoś mi się tak ułożyło, że swobodnie się poruszałem w Europie i tak, to było bardzo ważne, a w tej chwili staram się być takim wsparciem dla osób, które przyjdą, poproszą o pomoc, a widzę w nich jakiś potencjał, to jednak daję z siebie tyle, ile mogę. Wracajmy do Łomży jednak, bo matura, rozumiem, zdana w tymże technikum weterynaryjnym i decyzja o tym, że idzie pan na weterynarię w Warszawie. Tak, i na studia weterynaryjne do Warszawy. No, tam tylko kilku z całej klasy startowało na studia. Poszło mi bardzo dobrze. Bardzo dobrze zdałem egzamin z chemii. Z rosyjskim miałem kłopoty. No, ale były ważniejsze sprawy. Ciężkie studia weterynaryjne, ale był pan z nich zadowolony? Spełniły pańskie oczekiwania, bo pan był zapewne takim studentem już z bardzo jasno określonymi oczekiwaniami. Tak, ja wiedziałem, czego chcę. Ja wiedziałem, właśnie, że chcę leczyć ptaki. To dla mnie już było jasne w technikum. To już mi się wyklarowało, że chcę być lekarzem od ptaków. I na studiach na początku było bardzo łatwo, dlatego że to przygotowanie z technikum dawało, no ja w sobie rozwijałem szczegóły fizjologii, anatomii czy histologii, no bo miałem podstawy. Poza tym w technikum przedmioty trwały na tyle długo, że one przeplatały się ze sobą i to wszystko tworzyło jedną całość tego organizmu. Ten organizm był znany we mnie, bo po prostu ja kojarzyłem fizjologię z histologią, z anatomią, to wszystko się układało w całość. A ci, którzy przyszli na studia po liceach, nie mieli takiego przygotowania, więc miałem dużo łatwiej. Też jakieś tam drobne wpadki były, ale ogólnie do trzeciego roku szedłem jak burza. No właśnie, ale studiował pan ponad 8 lat. 8,5, bo się zmienił program z 10 na 11 semestrów. I jak to zrobiłem? No więc wziąłem urlop w połowie trzeciego roku. I to też było śmieszne, bo... Dlaczego? Byłem na takiej wyprawie w lasach, w borach tutaj sobiborskich. Badaliśmy tam ptaki drapieżne, szukaliśmy ich gniazd, wchodziliśmy na drzewa, notowaliśmy tam wszystko, obrączkowanie, piskląt i tak dalej. I mój kolega Krzysiek Kosik znalazł potężny zrzut łosia. W takim bagnie to było nasiąknięte wodą i wracaliśmy... Zrzut łosia, to znaczy ma pan na myśli te... Toporoże, tak. Poroże. Tak. To poroże zabrał ze sobą, jechaliśmy pociągiem i on to położył na półce pociągu. Ja stwierdziłem, że to leży trochę niestabilnie, więc poprawiłem i taki był pociąg typu stodoła, czyli bez przedziału. Ktoś trzasnął drzwiami i to poroże spadło na mnie, walnęło mnie w głowę i przymroczyło lekko. I potem miałem takie skurcze łopatki, mięśnie na łopatce. I poszedłem z tym do lekarza. Lekarz stwierdził, że jest to właśnie neurologiczny problem, a że ja planowałem i tak urlop, przerwę w studiach, żeby właśnie pobadać trochę dziką przyrodę na Polesiu Lubelskim. To był to pretekst do urlopu zdrowotnego. Jakieś tam papiery zacząłem kompletować, poszedłem z tym do dziekana. I dziekan mówi, ale co ci się stało? Więc mówię, że dostałem porożem łosia w głowę. To po co było tak blisko podchodzić? No i dostałem ten urlop, pierwszy urlop, potem był jeszcze drugi, potem jeszcze trzeci. Rzeczywiście dużo czasu spędzałem wtedy w dzikiej przyrodzie, bo ten pierwszy urlop, to pamiętam, początek kwietnia, śnieg jeszcze padał. Polesie Lubelskie, zbiornik retencyjny Mosty, była taka fabryka płyt betonowych, tam się zakwaterowałem, po znajomości mnie tam przyjęli, z tym, że musiałem wyjść, zanim przyjeżdżali robotnicy i wrócić dopiero, kiedy robotników już nie było, więc od mniej więcej 7.30 do 16.30 mnie nie było, byłem w lesie, bez względu na pogodę, czy padało, czy nie padało, byłem w lesie, badałem swoje rzeczy, na pontonie pływałem po zbiorniku, badałem błotniaki, także miałem niesamowitą przygodę aż do sierpnia. A potem założyliśmy taki obóz badania wędrówek ptaków w okolicy miejscowości Wilga nad Wisłą. Też pięknie. To był pierwszy rok urlopu, a potem jesienią pojechałem do Indii pierwszy raz. A podróże, no, to fascynująca podróże. Była podróż. Także rok był bardzo dobrze spędzony. Tak, w Indiach byłem już 10 razy. Indie bardzo lubię i rozumiem, chociaż ludzie mają taki ambiwalentny stosunek do Indii, ale ja znikam w tych parkach narodowych, w rezerwatach, w miejscach dzikich i to mnie bardzo pasjonuje. A ta bieda, ten brud, to o czym wszyscy, którzy dotykają Indii, mówią, że jest to bardzo trudne dla nas Europejczyków, żeby się tam w jakiś sposób poczuć. Ja nie znam Indii, byłem na Sri Lance, to bardzo podobne miejsce. I powiem panu, jak widziałem te psy, które wyglądają jakby za chwilę miały zdechnąć, bo one są w takim stanie, to nie było to łatwe dla mnie. Tak, tutaj rzeczywiście ta bieda ten trąd i ci żebrzący ludzie, to nie jest przyjemne doznanie, z całą pewnością. I ten zapach uryny wszechmocny i to sikanie na krawężnikach, bo zakładają sobie pętelkę na ucho i stają się niewidzialni i mogą załatwiać potrzeby fizjologiczne. Tak, ale jakby ja to oglądam przez pryzmat ich zagęszczenia, kultury, tradycji, nie wnikam w to. Mnie interesują parki narodowe, przyroda i tam tych ludzi nie ma tak dużo, to jest w miarę dobrze zorganizowane w Indiach. Tam rzeczywiście można zobaczyć prawdziwą dziką przyrodę. Ostatni raz byłem w Corbett National Park na północy Indii, oglądałem tygrysy, słonie, bardzo dużo zwierząt. W tej chwili to jest super zorganizowane, można się przemieszczać jeepem z przewodnikiem i naprawdę można dużo zobaczyć. Podróżowałem sporo, najwięcej z takich psów dziwnych to widziałem w Butanie. Tam oni uważają, że to są takie dusze zaklęte i nie ingerują, te psy mają świerzb, gryzą się, tam ogólnie zaleca się, żeby nie wychodzić po zmierzchu, bo właśnie walki są w różnych tych psich watach, więc tak, nie zawsze te zwierzęta, które są bez opieki, no bo one nie mają opieki. No właśnie, one nie mają opieki, one są zdziczałe, a jednocześnie hinduizm jest takim dobrym bardzo przykładem religii, która traktuje zwierzęta i je szanuje. I tak, i nie. Dlatego, że jeżeli zwierzę umiera, to nikt mu nie pomoże. Nikt go nie dobije. Nikt go nie uśpi. Znam przypadek, że szliśmy na trekking w jedno miejsce na kilka dni, wracaliśmy po kilku dniach i ta sama krowa na placu nadal umierała. I tu nie ma ingerencji. To ma, i to wynika właśnie z ich wiary, właśnie, z hinduizmu. Tak. A znowu w Butanie buddyzm jest taki, że tam się je mięso normalnie. Jakby w buddyzmie w ogóle nie ma zakazu jedzenia mięsa. Tam jest tylko taka hipokryzja, że nie można wskazać, które zwierzę ma być zabite na nasze potrzeby, tylko możemy kawałek mięsa dostać, jak już jest ogólnie zabite na potrzeby ludzi, a nie można na potrzeby konkretnego człowieka. I to jest takie, trochę takie zakłamanie. Ogólnie tego zakłamania mamy sporo, bo w Meksyku znowu mamy całe półtusze świńskie, całe łby świńskie i można sobie odciąć to, co się chce, prawda? Sprzedawca sprzeda nam to, co byśmy chcieli. U nas to już jest popakowane tak, żeby w ogóle nie przypominało zwierzęcia. Tak to musi być, żeby klient wziął czyściutkie, żeby nawet nie pachniało niczym. To jest wędlina, to jest konkretna część, jakoś tam się nazywa. Od młodego dzieci się uczą, że te zwierzęta są do jedzenia, a te nie. Ale jak się pojedzie na inny kontynent, to inne zwierzęta są do jedzenia. No właśnie. A inne nie. Więc tak, jak się dużo podróżuje, to nabiera się dystansu do tych spraw. Ale znowu widzę, wracam do Europy, zawsze z Indii, jak wracam do Europy, to bardzo błogosławię tę Europę i Polskę, że tutaj naprawdę jest jakoś to wszystko zorganizowane. Ale też żyję w tym kraju i widzę hipokryzję, która nas otacza w relacjach ze zwierzętami, bo naprawdę powinniśmy pewne rzeczy zrozumieć, zanim zaczniemy o tym dyskutować. Bywałem napastowany przez wegetarian, albo że jestem myśliwym, albo że chociaż myśliwym to jestem przez małe M i tak naprawdę formalnie, ale bywałem napastowany przez właśnie jako mięsożerca, czy też jako myśliwy, czy ogólnie jako człowiek, który je mięso, przez wegetarian. Ale ci wegetarianie spożywają nabiał, spożywają ryby. Więc ci ludzie jedzą nabiał i nie zdają sobie sprawy, jak żyje krowa. Bo krowa mlecza na fermie ma naprawdę podłe życie. Ona nie widzi słońca, ona nie wychodzi na pastwisko, ona jest zawsze w oborze, jest dojona dwa razy dziennie, dostaje pokarm. Na jedną krowę w naszym klimacie potrzeba około 1,5 hektara łąki, która to łąka pod koniec kwietnia albo na początku maja, w zależności od regionu, jest wałowana. Czyli po takiej łące jedzie walec i wszystko wyrównuje. Po to, żeby zlikwidować te buchtowiska dzicze, kretowiny, żeby potem kosiarka samozbierająca miała łatwiej. Więc to jest wszystko niszczone. Młode zajączki, czajki, skowronki, to wszystko tam jest. Całe życie się już tam obudziło, tam już są gniazda ptasie, są młode ptaki, są małe zajączki. To wszystko jest wałowane. Po to, by wykarmić te krowy. I latają te ptaszki i śpiewają hymn ku czci nowoczesnego mleczarstwa. I potem po miesiącu jest pierwszy pokos i znowu jest wszystko cięte. Po następnym miesiącu następny pokos. To jest zielona pułapka. To jest zielona pustynia, pułapka na te wszystkie dzikie zwierzęta. Ja rozumiem szlachetne pobudki. Wiem, że wegetarianizm bierze się ze szlachetnych pobudek, bo nie je mięsa. Nie chcę, żeby były zwierzęta zabijane na moje potrzeby, ale one i tak są zabijane. Bo właśnie przy takiej fermie te łąki muszą być pielęgnowane. Natomiast krowa mleczna, w przeciwieństwie do takiej wiejskiej muczki, która może żyć 26-28 lat, krowa mleczna żyje lat 6 albo 7. I trafia do rzeźni z powodu technopatii, czyli rozwalenia wymion przez dojarki albo rozwalenia racic z powodu stania na twardym. I ona nie ma macierzyństwa, bo dziecko jest zabierane zaraz po urodzeniu. Ona nie widzi byka, tylko z słomką jest zapylana. Nie ma macierzyństwa, bo ten cielaczek jest zabierany natychmiast po napojeniu się siarą, czyli tym mlekiem z przeciwciałami, a potem już trafia do sztucznego odchowu. Dostaje mleko zastępczy, preparat suszonego mleka. A krowa produkuje mleka 30 razy więcej niż potrzeba do wyżywienia tego cielaka. A człowiek i tak kładzie łapę na wszystkim. Naraża się pan teraz, panie Andrzeju, hodowcom i producentom mleka. Ja tylko tłumaczę, żeby wegetarianin miał świadomość, skąd to się bierze. Ja nie mówię, żeby tego nie robił, żeby nie jadł tego mleka. Niech ma świadomość. Ja podsumowuję w książce na koniec, że wszyscy jedziemy na jednym wózku. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje z przyrodą. I powinniśmy ręka w rękę się wspierać i wypracować coś, co by zbudowało trochę lepsze relacje nasze ze zwierzętami. Wszyscy razem. Nie szukajmy, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Wegetarianin może ma pobudki szlachetne, ale tak naprawdę jego działanie też jest związane z konkretnym cierpieniem zwierząt. Bo cielak nie ma dzieciństwa, krowa nie ma macierzyństwa i jest udręczona i żyje krótko i byle jak. Dobrze, zostawmy, bo tak jak mówię, tutaj zaraz będzie coś iskrzyło i zarzuty padną w pana i w moim kierunku. Wrócimy za chwilę do pańskiej historii, jak to się stało, że w 2009 roku został pan szefem warszawskiego zoo i co pan tam zastał. Zagrajmy drugą piosenkę. A no właśnie, ta druga piosenka ma pewne przesłanie, dlatego że poprosiłem moją specjalnie, dlatego że w tej piosence, w tym utworze muzycznym zwierzęta śpiewają o tym, co może się stać osobom, które szkodzą zwierzętom. Czyli zespół The Animals. The House of the Rising Sun. There is a house zwierzęta, czyli zespół The Animals. Bliski... Mam ten utwór w telefonie jako dzwonek. Ma pan jako dzwonek, no należało się tego spodziewać. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, dziś w Godzinie Prawdy. Cała pańska przygoda z tym zoo zaczęła się od azylu dla ptaków, bo pan w ogóle uwielbia ptaki. Dlaczego ptaki są najważniejsze dla pana? No, urodziłem się z tym. Urodziłem się z tym. Jest też taka przypowieść rodzinna, że jak byłem marudny, to stawiano klatkę z kanarkiem przy kojcu i byłem zahipnotyzowany. A potem miałem taką makatkę, mam tę makatkę, która była przy łóżku i tam był taki las bajkowy z ptakami. Te gatunki nawet są rozpoznawalne. I to też budowało na pewno jakieś fantazje. Czyli gdyby pan mógł być zwierzęciem, to zdecydowanie byłby pan ptakiem? Tak, ale każdego dnia trochę innym. A zmieniałby sobie pan gatunek? To znaczy są takie dni, że czuję się orłem, innego dnia sokołem, ale są takie, że czuję się zupełnie inaczej. Wróblem też. I wróblem, albo gęsią, ale ogólnie tak. Ptaki mnie fascynują pod wieloma względami. Podróżuję po świecie za ptakami. Staram się poznać te ptaki w tropikach i nie tylko tak, żeby zobaczyć, jakie są zagrożenia, jak one tam żyją, jaka tam ewolucja poszła. To mnie bardzo interesuje. Ja mam papugę, amazonkę i z synem mamy duży konflikt, bo on uważa, że ten ptak jest nieszczęśliwy w tej klatce. Ja go dostałem w prezencie 3 lata temu. No, co zrobię? Nie wyrzucę tego ptaka. Najgorszy prezent. Najgorszy żywe prezent, zwierzę. Żywe zwierzę. No, ale jakoś staram się tą relację zbudować z Guciem. Myślę, że staram się, żeby miał też poczucie czasami, że jest szczęśliwy, no ale latać nie powinien w ogóle. To znaczy kwestia ułożenia. Można tak papugę wychować, że może latać w mieszkaniu i może tak urządzić mieszkanie. I może mieć bardzo dużą klatkę i ma wręcz wolierę wewnętrzną i wtedy można do tej papugi wchodzić do jej świata, gdzie ma swój małpi gaj. Ale to już wymaga trochę doinwestowania. To prawda. No ale stawia pan wyzwanie przede mną. Jeśli chodzi o pański azyl dla ptaków, to był właśnie początek współpracy z zoo, prawda? Tak, to były lata 90., połowa lat 90. Ja byłem wtedy pracownikiem naukowym Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Doktora zresztą wtedy zrobiłem we Wrocławiu, ale materiały zbierałem tutaj w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. I wtedy już opiekowałem się takim azylem, który był prowadzony przez Krystynę Rogaczewską i Jerzego Desselbergera. Obydwoje niestety już odeszli za tęczę, ale oni piękne znaczki robili, oni te ptaki mieli na co dzień i oni naprawdę rozumieli te ptaki, ale potrzebowali lekarza i ja spełniałem taką funkcję lekarza w tym azylu i tam zaczęliśmy snuć takie marzenia o azylu z prawdziwego zdarzenia, z takim szpitalem dla dzikich ptaków. I Krystyna podzieliła się tym z ówczesnym dyrektorem warszawskiego zoo, doktorem Janem Maciejem Rabiszewskim i on powiedział wyraźnie, że nie widzi przeszkód, żeby to było na terenie zoo, ale żeby to zaplanować od razu z nowoczesną ptaszarnią. I dał mi do pomocy takich dwóch architektów, którzy wrócili z RPA na emeryturę i zaczęliśmy od ołówka i kartki papieru. To było to spełnienie marzeń. Ja spełniałem swoje marzenia, mając w ręce ołówek i kartkę papieru i od tego się zaczęło. To potem ewoluowało, ale tak, powstał ten azyl. W 97 roku przeszedłem do pracy, do zoo. Przeszedłem z Instytutu Ekologii i ten azyl jeszcze nie był zrobiony. Dopiero w 98 został otwarty, ale już tam przyjmowałem ptaki, już tam się coś działo. I to była niesamowita przygoda. Te bliskie obcowanie z ptakami, w pewnym momencie było 2,5 tysiąca. Tych pacjentów w tej chwili azyl już unowocześniony przyjmuje ponad 6 tysięcy. Przyjmuje więcej niż pozostałych ponad 50 ośrodków rehabilitacji ptaków w Polsce. A wtedy nie było tych ośrodków rehabilitacji. Była pani Brzozowska, Zośka w Szczecinie, byli Desselberger, Rogaczewska w Warszawie i nic więcej w całym kraju. A w tej chwili jest ponad 50 ośrodków, czyli to... Czyli pacjentów nie brakuje. Pacjentów nie brakuje, natomiast moja wizja, żeby działać na pograniczu medycyny weterynaryjnej i ornitologii i tam znaleźć dla siebie przestrzeń, została spełniona. Mamy w tej chwili ponad 50 ośrodków rehabilitacji w Polsce. Azyl największy w warszawskim zoo przyjmuje ponad 6 tysięcy ptaków. Ja spędziłem mnóstwo czasu z tymi ptakami i to było coś niezwykłego, takie przygotowanie. Natomiast ten azyl dla ptaków w warszawskim zoo został zbudowany przy ptaszarni w samym środku ogrodu. A przepisy unijne dotyczące dyrektywy BALAE, czyli mówiące o ogrodach zoologicznych, mówią wyraźnie, że ogród zoologiczny musi być wolny od chorób. Czyli nie może być szpitala w zoo, w szpitalu dla dzikich ptaków. No i jak się udało wybrnąć? I mnie wtedy zaszantażował dyrektor, Jan Maciej Rabiszewski, który przychodził na emeryturę, mówi, wiesz, nie wiadomo, kto tu przyjdzie i co z tym zrobi. Ja nie chciałem w ogóle tej funkcji administracyjnej, ale stwierdziłem tak, że z jednej strony mam wizję, wiem, co by można było w tym ogrodzie zrobić jeszcze. Wiem, że ten azyl wymaga jeszcze jakby przebudowy, bo pojawiły się w praniu pewne rzeczy. A te ptaki po wyzdrowieniu wracają na wolność? Tak, myśmy wypuszczali około 60% ptaków na wolność. Więc... Czyli to jest klasyczny szpital? Tak, gdzie się naprawia ptaki. Ptaki chore, które później, jak już wyzdrowieją, dostają jeszcze jedną szansę na wolność. Z winy człowieka w większości przypadków miały jakąś przygodę, z winy człowieka trafiły w ręce człowieka, trafiły do azylu, ale znaczna część tych ptaków ma jeszcze jedną szansę. Więc to jest takie, dla mnie to było bardzo ważne. I podjąłem się tego wyzwania, był konkurs, wygrałem ten konkurs na stanowisko dyrektora i tak, i rzeczywiście widzę w tym, że się dobrze stało i dla ogrodu, i dla azylu, który się rozwinął bardzo ładnie i następczyni, która prowadzi w tej chwili azyl, prowadzi to dużo lepiej niż ja to robiłem i jest naprawdę obłędna, ale marny to mistrz, którego uczniowie nie przerastają. Także tutaj uczeń przerósł mistrza i dobrze, chwała i uczniowi, i mistrzowi za to. Także jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje w azylu. I tam naprawdę wielki entuzjazm i dziewczyny doskonale sobie z tym radzą. Nie ma tam mężczyzn, ale mężczyźni rzeczywiście gorzej się sprawdzają przy pracy z takimi pacjentami. No na pewno jest to pańskie królestwo i chyba fajnie ma pan w tej chwili, bo kocha pan swoją pracę. Ma pan fajne plany dotyczące rozwoju warszawskiego ogrodu. Stworzył też pan swoje takie małe miejsce poza Warszawą, gdzie pan mieszka. I też jest pan otoczony naturą, prawda? Tak, bo mam tutaj, prowadziłem bale z Syberii, zbudowałem sobie dom z bali tu blisko pod Warszawą, koło Magdalenki, ale miałem taką wizję, to była moja wizja z czasów studenckich. Chciałem założyć takie autarkiczne gospodarstwo gdzieś na odludziu i być samowystarczalnym. I nie zrealizowałem tego, bo zanim skończyłem studia, zacząłem pracę w Instytucie Ekologii jako naukowiec i prowadziłem badania. Natomiast w tej chwili jako dorosły człowiek kupiłem sobie gospodarstwo. Zacząłem od 7 hektarów, ale obok był las, który mi dawał cienia, sąsiad chciał ten las wyciąć, więc kupiłem ten las. Następnie było pole, które były z kartoflami i ktoś chciał je opryskiwać, więc kupiłem to pole. I mam takie ekologiczne gospodarstwo, gdzie właściwie nie ma niczego chemicznego wokół. I graniczy to z rzeką Hanną, jest to właśnie w gminie Hanna. Tego jest już 13 hektarów. Są tam konie, które to napędzają swoimi odchodami jako źródło dla tych wszystkich warzyw i ziół. Jest pierwszy staw, w tym stawie są piskorze i żaby. Ma w planie także staw, gdzie będą mógł hodować ryby. I tak, tam się spełniam i tam robię eksperymenty. Rozmawiam z miejscowymi, jak oni co tam konserwują, jak przetwarzają, jak to było kiedyś. I to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie, to jest taki eksperyment ekologiczny, no, który sam finansuję. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, panie Andrzeju. Odsyłamy zainteresowanych słuchaczy do książki Hipokryzja. Czy jest szansa, na koniec zapytam, żebyśmy byli mniejszymi hipokrytami w naszej relacji ze zwierzętami? Wystarczy sobie uświadomić to, co robimy i nie zamiatać tego pod dywan. Mieć świadomość. Zjadam zwierzę, musiało być zabite i nie maskujmy tego, że musiało być zabite, bo to mięso nie urosło na drzewie. Póki co nie potrafimy tego zrobić. Więc nie maskujmy tego, że jeżeli mamy twaróg, to ten twaróg pochodzi z krowy, która jest na nasze potrzeby gdzieś tam trzymana i udręczona. Ale nie maskujmy tego, nie zmiatajmy pod dywan. Miejmy tego świadomość i ręka w rękę wszyscy powinniśmy dbać o otaczający nas świat, żeby tego świata jak najwięcej zostało dla następnych pokoleń. Bardzo panu dziękuję za taką puentę tej rozmowy. Ja doktor dziękuję. Andrzej Kruszewicz był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz konsola Xbox One S 500 giga z grą Forza Horizon 3 i Xbox Live Gold 6 miesięcy taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Oraz cukier biały jedyne złoty 79 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy! Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance.